clasa a doua. Mănânc cum sandwich calitatea a doua. Mă îmbrac cu haine la mâna a doua. Sunt a doua fiică-n familie. Iubiții m-au dorit tot a doua. La examene am șansa a doua. Stau în bloc pe palierul și a doua. Vorbesc în doi pe. Acolo, atâta timp cât în brațe rămâi. Doi tipi mă acostează, dă-ne două țigări. Pentru că n-am râs de mine, încep să aibă păreri. Asta e ideea, băi, de vocește, băi. La gară pentru doi, nota doi, fetiță, doi. Mă îndoiesc într-una de mine, niciodată de voi. Atâta timp cât în brațe-mi rămâi. Dar pentru tine, dar pentru tine, sunt pe locul tâi. Nu vreau să cobor de acolo. Atâta timp cât în brațe-mi rămâi. Să cobor de acolo.